لجبت بوت. كاوا كاوا غوبو كاوا. गोपू सुंदरी है, सुंदरी अपने गली की डॉगे है, सुंदरी गोपू। मैंने कितनी बार बोला है भूत भूत कुछ नहीं होता गोपू प्लीज। देख जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना संता आएगा संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। कुछ नहीं पता यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ये चेयर ये अपने आप हिल रही थी अपने आप। हाँ। अरे हवा से स्विंग हो रही होगी ना स्टूपिड। तुम लोगों के घर में आत्मा है। पंद्रह दिन हो गए मेरी बेटी को गुजरे हुए। असुली भाई अंदर भूत है। पब्लिक सर प्लीज यहाँ से कल्टी हो जाओ। आंटी क्यों आज की पीऊंगा भूला। किस बात से डर रहा है यार, एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है फादर तुम्हें। भूत भूत को भूल जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आपके अंदर एक आत्मा है। क्रीम ब्रीम कोल्ड क्रीम। ये लोग बोलते हैं तू बोला भूत भूत घुस गया तेरे अंदर। ए माधव इसकी तो एहू भी बंद हो गई। तुम लोग भी खामखा। अब तू सुनेगा मेरी आवाज़।